NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het blijft voor bedrijven en organisaties moeilijk om aan nieuw personeel te komen. In de laatste 3 maanden van 2023 stonden er meer vacatures open dan dat er werkzoekenden waren, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in de bouw komen bedrijven moeilijk aan nieuw personeel. Volgens het CBS zijn er vorig jaar 173.000 banen bijgekomen. Ondertussen daalde het aantal werklozen naar 360.000. De NAVO wil op korte termijn een nieuwe secretaris-generaal aanwijzen. Het selectieproces kan komende maand al worden afgerond, zei de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO. Een van de kandidaten is demissionair premier Rutte. Volgens de ambassadeur wordt er naar hem gekeken, maar is de selectie een voortdurend proces. De huidige NAVO-chef Jens Stoltenberg vertrekt na de zomer. 10 jaar lang gaf hij de leiding aan het militaire bondgenootschap. De boeren in Antwerpen hebben de toegang tot de haven weer geopend. Dat gebeurde na een gesprek met de Vlaamse omgevingsminister Demir. Begin van de dag hadden de boeren uit protest de toegangswegen naar de Antwerpse haven geblokkeerd met zo'n 500 tractoren. De boeren demonstreren uit onvrede over het landbouwbeleid en hun dalende inkomen. Ruim de helft van de kiezers is negatief over de stukgelopen formatieonderhandelingen van PVV, VVD, NSC en BBB. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research. Niet alleen is 3/4 van de PVV-achterban teleurgesteld, dat geldt ook voor bijna 6 op de 10 NSC-kiezers. Die partij betaalt de prijs, want bij geen enkele andere partij vertrekken zoveel kiezers. De meeste kiezers willen nog altijd een rechtskabinet, met name omdat zij de immigratie willen tuchtdringen. Het weer, vannacht regen en een flinke temperatuurstijging. Morgenochtend is het een graad of 10. Dan is het bijna overal droog met hier en daar een zonnetje met zo'n 12 graden. In de middag gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. Normaal doen is niet zo'n sterk advies van de Commissie van Rijn. Wat er destijds gebeurde, werd toen normaal gevonden. Ik geloof dat er iets is als de waarheid en dat het je plicht is die te zoeken. Dat je iets zelf niet hebt gezien, betekent niet dat het niet waar is. Het hele idee dat je niet politiek correct mag zijn is natuurlijk een nieuwe politieke correctheid. Ik wil hetzelfde zijn als iedereen, maar nergens bij horen. Dit is de hartslag van Claudia de Breij, cabaretier, columnist, opiniemaker. Hoewel ik twijfel of ze zichzelf zo zou willen noemen, dus daarom doe ik het maar. Na haar 3e oudejaarsconferentie kwam er een rustpauze. En nu is ze terug, met haar 13e theatervoorstelling getiteld Wat Als. Een goede voorstelling, vindt ze, is als een ontmoeting met 1 persoon. Dus ik heb haar al ontmoet. Vandaag verschenen haar conclusies van het rapport van de Commissie van Rijn. Ik had er al naar uitgekeken. Ik ben benieuwd naar de aanbevelingen van Commissie de Breij. Misha. Op het ritme van je leven. Claudia, fijn dat je er bent. Fijn om er te zijn. Nou, kom maar door met die conclusies. Zo, ja, was het maar zo simpel, hè? Nee, ja. Ik had wel behoefte om er... Ik heb er ook lang over nagedacht over het stuk wat ik in mijn column in de Vaargids heb geschreven. Waarom duurde het zo lang? Omdat het... Ja, als het makkelijk was, zou iedereen het doen, zegt mijn vader altijd. Ik moest er echt veel over nadenken. Ik heb echt... Nou, ik wil niet zeggen dat ik ervan wakker lag. Maar als ik wakker lag, waren er allerlei verschillende dingen waar ik over nadacht. En het moeilijke, volgens mij altijd met morele of ethische kwesties, is dat je jezelf ook zo hard tegenkomt. Weet je, als je bijvoorbeeld kijkt naar, het is inmiddels een cliché voorbeeld, maar de Zwarte Pieten discussie. Mm-hmm. Dat je kunt herinneren hoe je daar als gemiddelde boerenlullen witte Nederlander in het begin in stond en in het heden. Dat je denkt, oh, en dat geldt hier ook bij. Ik bedoel, mijn reflex, bijvoorbeeld toen de, 14 pagina's in de Volkskrant stonden. Mm-hmm. Was het een van de 100 dingen die ik dacht was, nou, de Volkskrant had er wel heel veel zin in om iets kuts over de NPO te kunnen zeggen. Weet je, dat denk ik, dat gebeurt er ook. Ja. Dus het is, je moet heel eerlijk en ruksigloos en dat moet je zijn en heel goed kunnen terugkeren op wat je nou eerder dacht. Dus het is niet zo makkelijk om te zeggen, zo zit het. Want kun je daar dan een soort van verloop in omschrijven? Van nou, dat rapport komt naar buiten. Wat is er dan bij jou het eerst? Is het dan het eerst emotie of is er eerst... Nou, bij het rapport... Toen het nieuws... Er zijn eigenlijk 2 verschillende momenten. Toen het interview of toen het grote stuk in de Volkskrant naar buiten kwam over die giftige cultuur bij de Wereld Draait Door. Mm-hmm. Toen had ik het daarover met een goede vriendin van mij die daar ook veel was. En die zei, ja, geschrokken. Kijk, ook hypocriet als mensen zeggen dat ze geschrokken zijn. En dat is ergens in mijn achterhoofd blijven hangen. En nu kwam het rapport van Rijn en ik schrok. En toen dacht ik, oh ja, maar dat gingen we niet zeggen, want dat was hypocriet. Maar ik dacht, ja, maar ik schrik hier echt van. Dus je bent eigenlijk continu jezelf. Het is een soort hypercorrectie of zo die gebeurt. Dus ik geloof dat het primair dat was. Dus ja. Dat is dan emotie, denk ik, hè? Ja, emotie. En is het dan lastig om het helemaal helder te krijgen? Van, wat is mijn gevoel dan hierbij en wat moet ik hiermee? Is dat het wat het lastig maakt? Dat is het ene. Het andere is, ben ik überhaupt aan het woord hierover? Mag ik iets zeggen hierover? Ja. En dan niet vanuit je mag niks meer zeggen, cliché. Maar vanuit, ik identificeer me met, ik ben zelf redacteur geweest, niet bij de Wereld Daardoor, maar ik ben bij regionale omroep en zo heb ik als redacteur gewerkt. En ik ben nooit, ik heb nooit zeg maar bovenop de apenrots gezeten, alleen al omdat ik niet een man ben en niet hetero ben. Dus ik weet wel dat ik een geprivilegeerde positie aan bijvoorbeeld die talkshowtafels heb. Want als ik iets kwijt wil, kost het niet zo heel veel moeite om daar te komen zitten. En ik weet ook dat redacteuren, als ik zeg, oeh, maar dan heb ik geen auto. Nou, dan komt er heus wel een taxi. Dus ik zit, snap je, ik zit ergens in een schemergebied voor mijn eigen gevoel. En daar moet je, zonder de hele identiteitspolitiek eraan op willen hangen, maar je moet goed nadenken over wie ben ik in dit verhaal en wat is mijn rol in dit verhaal. Dus ja, dat is niet zo simpel, vind ik. En weet je dat inmiddels? Wie ben je in dit verhaal? In concreet bedoel je nu de Wereld Draait Door? Nou ja, wie ben je in dit verhaal van, als je het hebt over de commissie van Rijn en het rapport wat naar buiten is gekomen en waarom je dan toch degene moet zijn die zijn mond open moet doen? Of die haar mond open moet. Ja, volgens mij, wat een goede vraag. Ik denk omdat heel veel mensen die nu hun mond open doen, vertonen eigenlijk vergelijkbaar bully gedrag als wat daar achter de schermen gebeurde. Het is namelijk heerlijk om aan een andere talkshowtafel te zeggen, om dat te veroordelen. Alleen daarmee komt niemand die nu nog burn-out of posttraumatische stressklachten heeft, verder. Het is echt zaak om te kijken naar wat zit hier ten diepste onder. En wat ik heel erg vind, is eigenlijk altijd wanneer je ergens aan een rafeltje begint te trekken, dan zie je hoe enorm het weefsel, hoe groot het weefsel is. Want het is bijvoorbeeld, nou, een beetje een ingewikkelde associatie, maar het core, hè, corpora, die hebben een bepaalde cultuur. En nu wordt er veel nagedacht binnen corpora over, is het niet heel schadelijk, is het niet opvallend dat best veel studenten, vooral bij de jongens, suïcide plegen. En er wordt heel veel aandacht besteed aan mentale gezondheid. En ik verdiep me daar soms een klein beetje in en denk, ja, nee, maar het is inherent een sociaal onveilige omgeving. Nou, voor de publieke omroep gaat het wat ver om dat zo stellig te concluderen, maar eigenlijk is het in alle bedrijven, en natuurlijk ook bij de commerciële omroep, maar ook bij Heineken of Ahold of waar dan ook, als er meer mensen in een soort van gevecht zijn om één positie. En de menselijke natuur is vrij lelijk. Sommige mensen gaan hele nare dingen doen zo gauw ze macht hebben. Dus we krabben hier aan het oppervlak van iets wat nog veel groter is, denk ik. Ja, want dat is eigenlijk je eerste punt, hè, in, wat je aansnijdt in je column in de Varagids. Vanuit welk perspectief praat je? Ja, ja. En wat is dan jouw perspectief? Eigenlijk zoals ik me, denk ik, heel vaak heb gevoeld, zeker bij televisie. Ik ben een beetje een passant. Dus ik presenteerde De Wereld Draait Door op maandag, 2 seizoenen. Ik was tafeldame. Ik heb wel eens een eigen programma gehad, maar dat was dan altijd weer na 1 seizoen weer klaar. Omdat of ik er geen energie meer voor gaf, of überhaupt niet vroeg waarom de varen er niet meer verder wilde. Ik ben er altijd, zoals ik in theater kan ik zeggen, nee, maar daar sta ik. En daar sta ik voor. En dat is mijn wereld. En deze wereld, weet je, als ik hier aankom rijden, is heel vertrouwd voor mij. Ik heb jarenlang in dit gebouw radio gemaakt. Maar ik ben ook een passant. Dus ja, ik geloof dat mijn rol een beetje is zoals die van iedereen zou moeten zijn. Dat je, ja, ik voel me betrokken. Ja. Ja, en daar had je ook een post op Threads geplaatst. Je hebt hem inmiddels ook verwijderd. Hè? Van dat je zei van ja, zoveel mensen zie je die eigenlijk nu voor hun beurt spreken. Ja. Toch? En in je voorstelling komt het ook terug van joh, je moet gewoon nu gewoon even je mond houden. Ja, nou dat ging vooral. Het lastige is, zo gauw je mensen gaat benoemen, die heeft dat gedaan. En dat was lelijk of vies of wat dan ook. Want ik heb heus wel wat anekdotes. Maar wat er dan gebeurt is dat wordt een verhaal. Wat voor die programma's met, ik zal maar zeggen, een bullycultuur voor de schermen heerlijk is. Wat ook op, weet je, stel dat jij of ik iets naar buiten brengt over iets wat grensoverschrijdend, wat ons is aangedaan, dan gaan de vieze grappen over jou en mij. En daar pas ik voor. Daar heb ik gewoon geen trek in. Dat is waarom ik die post heb verwijderd. Omdat ik dacht, oh ja, wacht even. Ik word zelf aas hiermee. In plaats van dat ik laat zien wie de roofvis is. Ja. En nou, die dynamiek die is zo lelijk en zo groot. En ook groter dan ik mezelf aan wil doen. Ja, want dat vind ik zelf het hele lastige ook in wat je nu ziet gebeuren. Dat eigenlijk zie je nu heel veel mensen naar buiten komen met hun verhaal. Mm-hmm. Soms van 30 jaar geleden, soms van korter geleden. Aan de ene kant vind ik dat ontzettend goed. Ja. Aan de andere kant zit er dan toch ook een stemmetje in mij dat ik denk van, oké, maar hoe gaat dit ons verder brengen? Ja, dat vind ik ook moeilijk. Ik heb geen moeite met dat mensen verhalen vertellen van, zal maar zeggen, 30 jaar geleden. Alleen wat ik er, nou ja, dat was ook een van die punten die ik benoemde. Dat normaal doen is een beetje een stom advies, want dit was echt normaal. Dit was normaal. Niet dat het daarmee deugde, maar dit gedrag was normaal. En dat, wij zijn even oud volgens mij. Bepaalde dingen waar je nu op terugkijkt, goddank, dankzij MeToo en andere emancipatiebewegingen, daarvan denk je, oh, dat voelde toen, als ik nu terugdenk, niet oké. Dus het is toch belangrijk dat die verhalen worden verteld, omdat je merkt dat er een soort complete gevoel van rechtvaardigheid ontstaat. Ja. Maar ik vind dat ook ingewikkeld. Wat doe je zelf daar dan wel en niet in? En er zit ook iets. Ik ben 48. Ik ben ook nog opgegroeid in een soort doctrine onuitgesproken. Dat als ik denk, nou, ik ben er niet heel veel slechter van geworden. Die man heeft ook kinderen. Laat maar. Dat hoeft niet naar buiten. Snap je? En daar, nou ja, daar is misschien iets voor te zeggen, maar er is ook heel veel tegen te zeggen. En daar kom ik zelf ook niet helemaal uit. En wat is normaal? Dus eigenlijk zeg je van, door die verhalen juist wel met elkaar te delen, kunnen we ook een soort van normen en waarden weer neerleggen. Ja, precies. Dat is nodig, toch? Als we niet verhalen horen van hoe het was voor een ander, dan blijft het altijd dat narratief wat we gewend waren. Ja. Eventjes nog een punt uit jouw conclusies, op basis van de conclusies. Ja. Dat je iets niet zelf hebt gezien, betekent niet dat het niet waar is. Ja. Ja, nou ja, ik heb natuurlijk bij De Wereld Draait Door dit gedrag nooit meegemaakt. Alleen als ik dat zeg, dan schrijven showbiz-rubrieken Claudia de Breij, ik heb nooit iets meegemaakt. Maar dat is niet wat ik probeer te zeggen. Dat is heel oneerlijk, want daarmee zeg je, dus die andere lullen maar wat. Of die implicatie krijgt dat. Maar dat is niet zo. Het betekent dat jij in een geprivilegeerde, ik in dit geval, positie zat, waarin er tegen mij niet werd geblaft. Maar dat betekent niet dat het niet gebeurt. En had je het achteraf gezien wel kunnen zien? Nee. Nee. Dus hoef je er ook niet schuldig over te voelen? Nou, of wel? Wat ik nou schuldig, sowieso een lastig begrip hierin. Want ik geloof ook niet dat ik me heel schuldig voel. Maar ik voel wel, nou ja, wat ik ook ergens heb geschreven, dat ik vond sommige mensen daar altijd heel uptight. En dat vond ik dan vooral vrij irritant. Omdat ik heel, ja, ladida, kwam daar binnen. En ik heb dat toen helemaal niet gekoppeld aan zo'n sfeer. Ik dacht alleen maar, godsnaam, zijn ze allemaal eager. Maar ik dacht, ze zijn allemaal eager, want ze zijn allemaal hele eager types hier. En dat was ook zo. Maar dat is niet de hele waarheid. Ze waren ook gewoon totaal opgefokt vanwege een hele onveilige sfeer. Ja. Ja, wat kun je zeggen? Ja. Toch, er zijn ook mensen die dan niet in die, sommigen zeggen, leidende, maar meer leidinggevende positie zaten toen. Van wie ik toen dacht, ja, ik weet niet of jij nou zo mijn type bent. Ik weet niet wat ik ermee moet. Maar daar doe je het dan ook maar mee. Dat is het gekke. Dat bedoel ik met dat als je eenmaal aan zo'n touwtje trekt, dat zo'n heel weefsel vrijkomt. Dat je soms ook denkt, oh ja, ik heb dat toen maar laten gebeuren of in meegegaan. Of ik vond dat eigenlijk nooit zo'n aardig iemand, maar daar dealde je mee. Ja, zeg maar. Ja, en nu zitten we dus met zo'n hele bak vol met losse draden. Mm-hmm. En wat moeten we daar dan mee? Ja, ergens vind ik dat dus niet zo heel moeilijk. Want het is heel duidelijk. Kijk, de formulering van de commissie normaal doen, dat vind ik niet zo'n goede formulering. Ik vond het heel mooi kom die Paulien Cornelissen erover schreef. Namelijk aardig doen. En dat bijna subversief is, want aardig doen is helemaal niet een populaire stellingname. En zegt Angela de Jong ook, hè, van doe gewoon tegen je collega's zoals je ook tegen je moeder of tegen je kind of tegen je vrienden zou praten. Dan ja, weet je toch maar dan heb je hoofd het over grensoverschrijdende taal of zo. Maar het is ook gewoon, als jij hebt ook een redactie, ik heb ook mensen met wie ik werk. Uiteindelijk ben ik degene die het mag zeggen. Weet je wel, dan zegt mijn toneelmeester zegt altijd, ja, jouw naam staat op de poster, weet je wel. Dus ja, ik bepaal. Als je weet dat je degene bent die bepaalt in een situatie, dan moet je dat beseffen. Ik heb dat in het verleden ook niet altijd goed beseft. Omdat je zelf voel je ook kwetsbaar, ben je zenuwachtig, weet ik van wat je allemaal voelt. En sta je er niet altijd op stil dat je zegt, Jezus, dat was echt niet goed wat je daar deed. Dat het voor jou voelt als een gelijkwaardige feedback. En dat iemand ook kan zeggen, ja, sorry, weet ik veel. Dat. Alleen, jij zit hoger in die status, dus je moet daar voorzichtiger mee zijn dan je dacht. Nou, dat is uit die bak met losse draadjes prima te leren voor alle alfa-aapjes. Ja, denk je? Want als je zo bent, kijk, jij staat er dan open voor. Je hebt zelfreflectie. Maar er zijn natuurlijk ook zat mensen die, Mart Smeets. Die Mart Smeets zijn. Die Mart Smeets zijn. Mag ik dat zeggen? Ja, mag je zo zeggen. Ja, die is al met pensioen, toch? Ja. Dus die hoeven we nu niet meer. Nee, maar ze lopen natuurlijk wel rond. Ja, die lopen mensen zeker met rond. Weinig zelfreflectie. Ja. En dat zijn juist de mensen die het heel moeilijk vinden om dat bij zichzelf te herkennen, laat staan ook te veranderen. Ik las ook dat er onderzoek was gedaan, ik meen bij de Universiteit van Rotterdam, waarbij je van die plakkertjes op iemand hersens doet en diegene dan confronteert met iets waarin hij moreel niet juist zit. En het blijkt dat mensen dan dat het gewoon stopt. Dat het denken gewoon stopt. Omdat mensen het zo pijnlijk vinden om onder ogen te zien dat ze moreel ergens een verkeerde afslag hebben genomen. Dat kun je als mens bijna niet aan, kennelijk. Dus ik denk dat daarin een heel lange weg te gaan is. Maar of is het gewoon een verloren generatie? Was het maar zo'n feest? Dat je moet denken van, nou oké, nee. De volgende die gaat het allemaal beter doen en deze gaat gewoon, die kunnen we niet meer redden. Dat geloof ik niet. Nee, want daarmee verklaar je de volgende generatie ook als verloren. Want ik noem maar wat, toen ik 20 was en begon met radio, leerde ik ook van mannen van midden 30 hoe je dat moest doen. Dus je bent niet los een nieuwe generatie die alles goed gaat maken. Vind ik trouwens best wel eng utopisch denken. Geloof ik niet zo in. En ik denk wel dat bijvoorbeeld al die sportredacties, want het is nu bekend van dan Studiosport, maar alle sportredacties bij alle regionale omroepen waar ik heb rondgelopen, daar wilde je ook als vrouw niet rondlopen. Dus altijd zit je, oh ja, sportjongen. Nou, daar gaan we, weet je wel. Maar die hebben nu überhaupt een keer gehoord, wat jullie doen is niet normaal, vinden we niet normaal. Terwijl zij al die tijd dachten, ja, die wijven, die zei ik altijd zo. Ja, het is in ieder geval een begin, volgens mij, dit. Dus de bewustwording is al een enorme stap. Ja, absoluut, de bewustwording. En ja, het gaat langzaam, hè, dat mensen dat hele, maar dat mag ik zeker niet meer zeggen, waar je echt knettergek van wordt. Maar dat, als ik in een milde bui ben, zie ik dat maar als een eerste stap naar bewustzijn van wat je zegt. Ja. Want meestal wordt het gezegd door mensen die voor die tijd überhaupt niet nadachten over hoe iets overkwam op iemand anders. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Claudia de Breij. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Ja. Wat een powervrouw. Of we laten figuren als CDB gewoon vanzelf in vergetelheid raken. Gisterenavond in de Schouwburg de try-out van Wat als van Claudia de Breij gezien. Was heel mooi, persoonlijk, grappig en ontroerend. 5 sterren. Het is Claudia nog steeds niet gelukt haar account te verwijderen. Gadver, wat spuit Claudia de Breij er weer een kwakje deugdpronkende Just Be Kind, net als beroemde, geliefde, superaardige ik schijnheiligheid overheen. Hoe zou het zijn gelopen als insiders met een groot platform in plaats van achteraf te veroordelen, vooraf hun podiums hadden gebruikt om het aan de kaak te stellen? In 1 woord geweldig. Wat is Claudia de Breij toch ook een echt oprecht persoon? Hashtag Claudia de Breij. Nou, tot zover enkele hartverwarmende reacties. Je hebt aangekondigd van Twitter af te gaan, van X af te gaan. Ja. Je hebt het eerder genoemd een plek van verkapte naties voor verkapte naties. Dat kan ik toch heerlijk genuanceerd uit de hoek komen. Eind september zei je, ik heb hier een ontzettend leuke tijd gehad. En nog heel vaak, het is tijd om de stekker eruit te trekken. Check de timeline van Elon Musk. En je ziet dat je deel bent geworden van een radicaal rechts transfoob platform. Ja. Maar je hebt nog niet helemaal opgeheven, je account. Nee, dat kan ik nog doen. Ja, ik ben daar gewoon nooit meer. Dus, nee. Dus, ja. Een goed besluit? Ontzettend goed besluit. Wat scheelt het echt een partij drek? Ja. Ja, het scheelt echt. Ik vind drek niet zo erg. Ik kan er ook best wel redelijk tegen. Maar het probleem van Twitter werd dat. Ja, op een gegeven moment weet je van, ik ben nu eigenlijk aan het meemarcheren met de bruinhemden. Doordat ik dit help in de lucht te houden. Want ik heb een groot bereik. Ik had geloof ik, weet ik veel, 400.000 volgers of zo. En zolang ik doe alsof dit een normale plek is, kan het dat ook gevonden worden. En dat wil ik niet meer. Dus ja, ik volgens mij wordt je account op een gegeven moment automatisch gedelete, toch? Als je lang genoeg niks meer post. Het is dan een beetje alsof je op een heel vervelend feest bent en je blijft maar zeggen van, het is een heel vervelend feest, maar je gaat maar niet naar huis of zo. Nou, voelt sterker het zo? Nog, ik vind dat het voelt alsof je, je kent wel van die foto's. Dat ze bijvoorbeeld op de Malibaan, waar ik in de buurt woonde in Utrecht, daar zaten alle SD en SS en alle Duitse hoofdkwartieren. En alsof je daar langs de kant nog staat te applaudisseren. Terwijl ik denk, nee, ik geloof niet dat ik daar tussen wil staan. Maar echt zo sterk. Dus echt wat je ook zegt, nazi's. Fucking nazi's, ja hoor. Niet iedereen op Twitter is een nazi. Alleen, bijvoorbeeld Elon Musk, nou ja, bijvoorbeeld de eigenaar van het platform. Ik ging echt eens in zijn timeline kijken. Ja, en dat is gewoon, dat is taal die als alles goed afloopt over 50 jaar in een geschiedenisboekje staat als, kijk, hier ging het mis. Ja, ik wil daar mijn ogen niet voor sluiten. En nu zit je op Threads, transfoob, dat woord viel ook. Ja. Nou ja, we hadden Anouk. Die iets postte opeens over met een was een foto van een bebloed stuk wc-papier in de wc. En daarbij de tekst van, chopping your pee-pee off doesn't make you a woman, but this will. Foto van bebloed wc-papier. Am I cancelled now? Ja, het is ook zo coquet. Am I cancelled now? Nou ja, ik heb daar dus lang over nagedacht. Van, waarom zou iemand zoiets plaatsen? Ik snap het gewoon niet. Nee, ik kom daar ook niet uit. Nee, geen idee waarom je dat zou willen doen. Snap ik echt niet. Nee. En ik dacht wel, trans mannen en vrouwen lopen echt gevaar. Echt reëel gevaar. Dus daarom vond ik dat ik daar iets over moest zeggen. Mm-hmm. Zonder dat bericht letterlijk te reposten. Want ik vond het gewoon heel vies om naar te kijken. Maar ik vind wel dat, ik wilde echt per se zeggen dat, dat het eigenlijk, het is zo luxe om te vragen, am I cancelled now? Want, ja, dat vond ik een heel goed punt wat je maakte. Van, voordat je gecanceld kunt worden, moet je eerst omarmd zijn. Ja, en Anouk en ik kunnen gecanceld worden, omdat wij omarmd zijn. Maar trans mannen en vrouwen zijn helemaal niet omarmd in onze maatschappij. En ja, als ik zeg er iets over in mijn voorstelling, en ik krijg vrij regelmatig nu berichten van ook vaders en moeders van kinderen die worstelen met hun genderidentiteit. En alleen al daarom is het me de moeite waard. Ja. Ik vind dat zo. Ja, het doet me echt pijn hoe er met mensen wordt omgegaan die daarin gewoon kwetsbaar zijn. En bovendien, er is ook uit onderzoek gebleken dat deze discussie, die zijn we niet gaan voeren omdat we ineens voelden met z'n allen, wat vinden wij van transgender mannen en vrouwen? Nee, er is gewoon een hele grote trollenfabriek in Rusland die weet dat je hiermee verdeeldheid zaait. En daarom is het een leuk onderwerp om de arena in te slingeren. Maar het is niet waar het over gaat. Het is niet waar het over moet gaan nu. Er zijn veel belangrijkere dingen aan de hand. Nou ja, en weer een voorbeeld van iemand die eigenlijk voor haar beurt praat. Tenminste, dat was mijn gedachte. Dat ik dacht van, waarom? Waarom hoor ik jouw stem hierover? Ja, dat vind ik ook zo vreemd. Ik dacht ook... Omdat ik dus af en toe mensen spreek over wiens kinderen dit gaat. Of jongeren die dan, weet je wel, die een generatie of anderhalf jonger zijn dan jij en ik. Die hiermee zitten. Dat ik denk, ja, wie heeft hier iets aan? Ja. Behalve boosheid oproepen of pijn doen. Ja. Heel gek. En ik vind het ook heel jammer, want ik had Anouk hoog zitten. Dus het is ook. Ik vroeg me ook een beetje af, gaat het. Zoals een vriendin van mij, zeg maar, als je allebei dronken de kroeg uit bent gegaan, en op een gegeven moment dan altijd, alles goed. Dit was ook een beetje een moment van, alles goed. Ja, het geluid van je jeugd, klopt het een beetje? Klonk het een beetje zo? Ja, het was alleen iets holler, iets blikkeriger, iets meer toenkoen, toenkoen, toenkoen, beetje meer dat. Oh ja. Want dat is het geluid van de auto? Van de Mini Cooper van mijn moeder. En daar de richtingaanwijzer van. En dit was nog een auto. Ach, ik zou zo graag zo'n auto weer willen. Daar zat niks elektronisch in die auto. Dat was gewoon. Dus het was ook het mechanische, analoge geluid van die richtingaanwijzer. Zo zwart. Ja, dat was natuurlijk een soort hard plastic. Het leek wel bakkeliet, weet je, zo doek. en dan het geluid van die richtingaanwijzer associeer ik heel erg met mijn jeugd. En een soort zowel veiligheid als avontuur. Want mijn moeder stond er onbekend op het schoolplein. Dat wist ze zelf niet. Maar dat ze altijd met een enorme bocht als een kleine rode mini zo woep, aankwam. Dat je zo, zo aankwam met dat ding. Dus dat heeft iets heel gezelligs, vind ik, ja. En wat voor kind zat er in die auto naast jouw moeder? Nou, ik heb een broer die is 4 jaar ouder dan ik. Dus we zaten dan met z'n tweeën achterin. En het leuke van die mini, die vering was zo slecht dat we, als ze over een verkeersdrempel iets te hard ging, raakte je het plafond. Ring tok! Want we hadden ook geen gordel natuurlijk achterin nog. Vonden we toen normaal? Dat vond ik, precies. Ja, ja. Dat was toen normaal. En mijn broer en ik waren heel verschillend. 4 jaar en een jongere meisje is ook al veel. Maar ik was de introverte en Dennis was de drukke extraverte. Als je zo het cliché een beetje. We zijn natuurlijk allebei achteraf veel meer gebleken dan dat. Maar ik was gewoon een rustig, lief, beetje lezend, muziekluisterend meisje. Want dat introverte, dat komt ook terug in je voorstelling, hè? Ja. Van dat je het eigenlijk opneemt voor de introverte onder ons. Ja, zeker. Er is een soort rare waardering voor extravert gedrag. Weet je, als mensen bij first date zitten en we zeggen zo, ja, gewoon lekker spontaan. Oh, spontaan. Ja, maar dat is een soort, vind ik, een totale overschatting van geluid maken. Want spontaan is helemaal niet zo leuk altijd. Heel vaak komt er best wel onzin uit. En denk je, nou, had maar niet zo spontaan geweest, maar even nagedacht wat je wilde zeggen. En ik ben natuurlijk zelf ook op het oog iemand die extrovert is en ruimte inneemt. En dat ben ik ook. Maar ten diepste, als kind zeer introvert. En ik heb een hele goede manier gevonden om een extroverte vorm te vinden, waar ik me ook prettig in voel. Maar ik heb ook wel geleerd de afgelopen jaar vooral, dat ik die introverte kant niet moet verwaarlozen, want dan gaat het mis. Ik moet eigenlijk echt tijd alleen tegenover die geventileerde tijd zetten. Want dan gaat het mis, want dat kost te veel energie. Ja, dan val ik op een gegeven moment gewoon om. Dan word ik echt ziek, ook echt fysiek ziek. En heel somber en verdrietig en zorgelijk. En als ik gewoon op tijd denk, nu ga ik een eind wandelen, of nu ga ik weer eens Neil Diamond draaien, of weet ik veel, een goed boek lezen. Gewoon tijd alleen. En ja, nog even over dat introverte, waar ik me dan druk over maak, is dat introverte mensen wordt vaak, of ze worden over het hoofd gezien. Weet je, in een klas, de kinderen met het rugzakje aan de hele drukke kant, die worden gezien. Maar een introvert kind wordt heel snel, daar heb je minder last van. Dus die worden een beetje vergeten. Dat stoort mij ontzettend. Maar het geldt eigenlijk ook voor, als je kijkt naar waar we over begonnen, de mensen op zo'n redactie, juist de mensen die veel over literatuur of muziek of wat dan ook kunnen zeggen, dat zijn vaak introverte mensen. Ja, er wordt zo makkelijk gezegd, ja, had je wat terug moeten zeggen, toch? Je zegt dan toch gewoon, dit pik ik niet. Ja, waarom ligt de schuld bij degene die iets te incasseren krijgt? Waarom moet die zich extrovert en brutaal gedragen, in plaats van dat die ander zich in had moeten houden? En daar zit natuurlijk wel een soort van tegenstrijdigheid in, inderdaad, van dat je introvert bent en wel op het podium staat. Of is dat ook een misvatting, dat we zo denken? Ja, ik denk dat heel veel artiesten introverte mensen zijn. Ik denk dat, nou, ik las, er is echt een fantastisch boek van Rick Rubin, weet je wel, die producer, die heeft al die late Johnny Cash platen en zo gemaakt. Fantastische, interessante man. Die heeft een boek geschreven over creativiteit. En die schrijft over artiesten dat die vaak vrij overgevoelig zijn. Dat die niet zomaar aan de drank en de drugs zijn geraakt, omdat het artiestenvak zoveel verleidingen kent. Maar het zijn mensen die een zekere overgevoeligheid hebben, waardoor ze kunnen maken wat ze maken. Alleen die overgevoeligheid heeft ook een andere kant. En die is zelfdestructief, als je niet uitkijkt. Maar ik heb het hier wel eens met Arthur Chapin over gehad. Die zei van, nee, maar juist introvert zijn, Het toneel is een hele veilige plek. Want ik creëer de werkelijkheid en iedereen gaat daarin mee. Dat heb ik nergens anders. Overal moet ik me verhouden tot de werkelijkheid zoals die er is. Maar daar kan ik het bepalen. Dus ik vind het juist een hele fijne plek voor introverte mensen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, ja, Neil Diamond, je hebt hem al genoemd. Ja. Met Hello Again. Oh, wat grappig, ja. Ik was vergeten dat ik hem had genoemd, maar dat klopt helemaal. Ja, dat moet ik dan draaien. Ja. Ja. En denk je dan aan een specifiek moment? Nou, ik heb goede vrienden nog steeds uit mijn middelbare schooltijd, die er ook voor me waren in moeilijke periodes. En ik weet nog dat ik me heel erg verbaasde over dat zij het liedje kenden. En dat ze toen tegen me zeiden, ja, maar dat is toch jouw lievelingsliedje? Dus dat je zelf niet altijd doorhebt hoe attent en zorgzaam mensen voor je zijn. Hello again. Hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello. Just called to let you know I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. Hello. Just need to hear hello, my friend, hello. It's good to meet you so. It's good to love you like I do. When I hear you say hello. Diamond, een mede-introvert persoon. Ja, dat denk ik wel. Denk ja. Claudia de Brij, mijn gast hier bij Michel op NPO Radio 1. Dit was jouw wankelplaat. Mm-hmm. Ja, je denkt dat hij ook introvert is? Ja, ja, ik heb een diepe liefde voor Neil Diamond. En het valt me op als ik af en toe dan clipjes zie. En zie dat, je leest het ook in zijn tekst. Dat het is een verlegen, ongemakkelijke, zoekende ziel. Heel veel van zijn I Am, I Said gaat ook over dat alleen zijn en niet weten waar je thuis hoort. En ja, dat vind ik dus heel troostrijk. Ik hou heel erg van muziek van waarbij je muziek die gaat over alleen zijn, trouwens heel veel kunst, die gaat over een soort existentieel gevoel van ik ben de enige. Ja, dat is het meest troostrijke wat er is. Omdat je denkt, oh, maar ik ook. Ja, want je zegt ook in het begin van ik wil hetzelfde zijn als iedereen, maar nergens bij horen. Ja. Dat klinkt ook heel tegenstrijdig. Ja. Dat kan ik ook niet helemaal... Ik bedoel, het is echt waar. Maar als je nou zegt, leg dat eens uit, dan vind ik dat ook moeilijk. Maar er gebeurt ook iets raars bij mij. Zo gauw ik word geïncorporeerd in een omroep of een community of wat dan ook, dan ben ik ook altijd heel snel weer weg. Ik wil heel graag autonoom zijn en ja, ik weet niet zo goed waarom dat is. Dat kan ik niet zo goed uitleggen. Maar misschien is het ook wel omdat erbij horen houdt in dat je overal nog naar binnen moet kunnen. En misschien, maar dat zit ik nu echt ter plekke te bedenken, heeft het te maken met een hekel aan uitsluiting en dan buitengesloten zijn. Als ik zeg bijvoorbeeld, ik hoor bij de gay community en dat is mijn, dat zijn mijn people, mm-hmm, wat het ook zijn, dan wil ik niet buitensluiten dat mijn zaal, als ik een voorstelling speel, die ziet eruit als IKEA op zaterdag. Dat is gewoon heel gemêleerd publiek. Dat is net als de echte wereld. Ik denk 80-90% hetero. En ik geloof er niet in dat ik... ik hoor bij de mensen, zeg maar. En alle mensen horen bij elkaar. Zo simpel is het eigenlijk, zo kinderlijk is het. Dus zo gauw je zegt, ik hoor bij die groep, dan denk ik nee, want we horen allemaal bij elkaar. En je hebt dus, ik zei het al in mijn introductie, even een adempauze gehad. Ja. Hoe goed ben je daarin? In zo'n adempauze inlassen? Nou, vrij slecht. Alleen nu moest ik echt wel. Ik had niet eerder zo... Ik ben wel eens eerder, weet je wel, te ver gegaan. Dat je te hard hebt gewerkt en echt even van het padje bent. Maar dit was de eerste keer dat ik echt me zorgen maakte. Komt het wel goed? Kom ik wel weer terug? Ik was mezelf echt wel even kwijt. En wat heeft je het meest geholpen om weer terug te komen? Echt rust en tijd. Gewoon heel saai wandelen in je eentje. Echt heel ver wandelen in je eentje. Zonder podcast op of zo, meestal, als dat lukt. En heel suf brood bakken bleek echt een eye-opener. Dat is ook zo'n burn-out cliché, hè, dat mensen brood gaan bakken. Maar wat is je signature bread? Waar ben je het beste in? In zo'n poepmakkelijk brood dat je dan een nacht laat rijzen. Ja. En de volgende dag gooi je hem in de creuset in de oven. En die ziet hij er toch heel goed uit. Maar het was vooral een enorm leerzaam iets om te merken. Ik ben hier niet goed in en ik hoef hier ook niet goed in te zijn. Want er zitten drie bakkers om de hoek. En die kunnen dit beter. Maar als het morgen lekker ruikt in huis, is iedereen blij. En ik heb iets gedaan. En dat hoeft niet. Ik ben toch een beetje geneigd om altijd. Ik hou echt van lezen, maar dan lees ik ook altijd dingen van. Denk, ja, het is wel weer interessant. Misschien om iets over te schrijven of iets over te maken. Of, misschien moet ik er iets mee. Of weet je wel, ik hou heel erg van leren en instrumenten spelen. Maar ja, er zit natuurlijk ook altijd in. Oh, zou dit al op het podium kunnen? En ik moest wel even zorgen. Ja, ik zit nu bijvoorbeeld op schaatsles. Nou, ik ga de Olympische Spelen niet redden. En dat is prima. En het is ook, je bent gewoon zo'n oude druif in zo'n schaatsbroek. Maar ik vind het toch leuk. En dat had ik in een soort tomeloze ambitie van ergens te komen, heb ik dat te weinig gedaan, denk ik, de laatste jaren. En is het dan in dat hele proces van weer terugkomen op het podium, is het dan een beetje zoals zo'n sportblessure, dat het best lastig is van ja, hoe kan ik het nu weer belasten? Ga ik weer niet over grenzen heen? Ja, ik moet wel opletten, merk ik. Maar het voordeel is dat ik heel anders op het podium sta. Ja, hoe anders? Ik had het erover met vriend Jochem Meijer. En die wees me er heel erg op dat wij zijn, laat ik voor mezelf spreken, heel lang bezig geweest met er te komen. En dat is een enorme drijfveer. En dat is ook lekker. En het is ook lekker om jezelf een beetje te veronachtzamen. Omdat je denkt, ja, maar ik wil daar komen. En ik sta nog steeds in die stand. Maar ik ben nu eigenlijk even op een plateautje. En dat plateautje ga ik ook weer een keer af. En dat is een. Dat is een gedachte die me een paar jaar geleden nog heel erg beangstigde. En nu denk ik, oh, dat is natuurlijk. Je wordt op een gegeven moment iemand die er even toe deed. En je hebt heel hard gevochten om iemand te worden die er even toe doet. In het cabaretvak dan. Maar nu heb ik een soort rust bij. Oh ja, dit is de tijd dat het er even toe doet. En eigenlijk bij het besef dat dat ook een keer ophoudt. Daar vond ik een soort rust in. In plaats van bij dat soort gevecht waar je de hele tijd jezelf in hebt gezet. Ja, want wat is dan die plek waar je dan moet komen? Die volle zaal. Is dat ook het moment dat je dacht, toen je dat voor het eerst had, van ja, nu ben ik er dus. Ja, alleen is het. Ja, je moet altijd weer. Morgen moet die ook vol. Mm-hmm. En die grotere zaal moet ook vol. En volgend seizoen moet die ook vol. Dus het is een soort ongoing uitdaging. Maar ik geloof wel dat prijzen en recensies is allemaal heel leuk en heel belangrijk. Maar eigenlijk het enige wat je echt iedere avond weer voelt, is een volle zaal. Dus er zit in je werk zit ook een soort van circle of life. Van je doet er, je bent op weg om ergens te komen, dan ben je er en je weet, je gaat ook weer. Ja, weet je wel, ik voel nu, soms sta je op een plek en dan weet je, hier hebben al die grote namen gestaan. En nu sta ik hier. En dat, dan voel je even heel belangrijk. Maar je weet ook, en straks ben ik zo'n vergeelde foto hier. En dan staat iemand anders. Die hopelijk denkt, oh, Claudia de Brij heeft hier vroeger nog gestaan. Ja. Maar dat is het. Meer is het niet. Je bent een kraaltje in de ketting. En dat moet je dan heel goed proberen te zijn. Want je hebt eerder ook een boek geschreven over levenslessen. Hè? Ja. Je schrijft wel vaker ook over de zin van het leven. Ben je erachter? gewoon. Je dacht, we zijn een poosje op scheut, het kan wel. read a good book every once in a while. Dat zegt Monty Python in The Meaning of Life. Hè? Dan komen ze helemaal aan het eind bij de zin van het leven. En is het gewoon, lees af en toe een goed boek en heb het leuk. Jezus, Misha, wat doe je me aan? Nee, maar ik kan me dat voorstellen. Als je bent even helemaal eruit geweest. Ja, ik vind het moeilijk. Hoe ga ik dit nou eens formuleren? Want ik voel er wel wat bij. Je voelt dat je er dichtbij bent. Ja, ja. Het ligt op het puntje van mijn tong. Ja. Nou, ik moet denken aan... Ik zal proberen mijn gedachten te ordenen. Toen mijn oom, die me heel dierbaar was, de dood in de ogen keek. Hij is inmiddels al een tijd overleden. Toen zei hij, en ik praatte vrij Utrechts, van ja, gewoon met elkaar op het terras, met een pot bier en een bakje pindas. En dan gezellig. En dat klinkt als veel... was een platitude, maar dat is eigenlijk een beetje wat het is. En voor mij is het dan... weet je, spelen is echt alles voor me. Maar als ik thuis kom en... Jessica die zorgt elke ochtend dat de tafel om 8 uur gedekt is en dat we met de jongens samen ontbijten, die je dan dus een kwartier ongeveer te spreken krijgt en dan gaan ze hun eigen leven weer leiden. Dat is het wel een beetje. Dat is het. Dichtbij mensen kunnen zijn. Ik heb een hele goede vriendin die ik op mijn 20ste heb ontmoet. Zij is Engels en we zijn nog steeds vrienden. En zij was zondag was ze even bij mij. En het feit dat wij nog steeds zo goed elkaar verstaan... ja, dat is het. Dat je dicht bij elkaar kan komen. Dat is voor mij de zin. Toen ik vroeger bij jullie in Haagstein over de vloer kwam, was ik altijd erg onder de indruk van de foto van jou met Joep van het Hek die boven de televisie hing. Deze moet genomen zijn rond je 15e, toen je voor de schoolkrant van het KWC in Culemborg schreef. Volgens mij was je toen zo'n beetje de eigenaar van die krant. Jaren later, toen we inmiddels beiden in Utrecht woonden, belde je me nog wel eens op om te komen kijken bij een try-out in Panassos. Zaten we daar met 6 man je feedback te geven in een klein zaaltje. En kijk eens in wat voor zalen je nu speelt. Ik kom binnenkort bij je kijken, in Carré. Naast Barbara Streisand zie ik de laatste tijd allemaal poezenfoto's op je tijdlijn voorbij komen. Ik ken je eigenlijk niet zo als dierenvriend. Hoewel, in onze studententijd kwam ik een keer bij je eten en was je helemaal verslag. Je goudvis was overleden. Om dit een plekje te geven, hebben we er vervolgens samen een ceremonie van gemaakt. We zijn naar het park gelopen en hebben hem... of haar, daar begraven onder het standbeeld van Wilhelmina. Ja. Ik weet het niet meer zeker, want volgens mij hebben we ook nog een minuut stil te houden. Ja. Marcel! Ja, Marcel... Wat leuk, hoe kom jij nou bij Marcel? Ja, ik heb dus een redacteur, Olga, en die is dus echt heel goed hierin. Die duikt dus helemaal in jouw leven. Wat die schaduwt jou een maand lang. Nee, maar dat is echt, die heeft echt goed opgelet, ja. En ik had er nog één. Ja, als ik aan Claudia denk, dan komt er een glimlach op mijn gezicht. Oh, maar ze is fantastisch. Mijn kleindochter, die is gek van het liedje. Mag ik dan bij jou? Toen hebben we andere liedjes opgezocht van Of ik mis je niet. En dat vond ik zo'n mooie tekst. Maar ze mist je niet, omdat ze weet dat er nog iemand is. En bij haar is dat natuurlijk zo, Jessica. En dat ontroerde me ook weer. Dus ze ontroert me. En ik blijf haar bewonderen. En ik blijf haar volgen. En ik hoop dat we snel weer eens een keer een kopje koffie drinken. Ach, wat lief. Willeke. En Willeke Alberti, ja. Was wel grappig, want ze zei, ja, ik wil wel iets inspreken. Maar ik wilde gewoon liever gewoon even spreken. Ja, maar dan moet u dat gewoon even buiten de uitzending omdoen. Ach, wat lief. Jeetje. Ja. Ja, en Marcel Klomp kent jou dus wel echt goed. Ja, zeker. Ja. Marcel die is een fietsvriend van mijn broer, al sinds zij heel klein waren. En Marcel was de eerste jongen die mij serieus nam. Als je een meisje bent met een grotere broer, dan denk je gewoon, jongens hebben sowieso vinden meisjes alleen maar stom en irritant. En met Marcel, dat was de eerste met wie ik gewoon normale gesprekken had. En ja, we kennen elkaars familie heel goed, weet je wel. Als ik zijn stem herken, wil ik eerst roepen Machel, want zo noemde mijn oma hem. Ah. Weet je wel, dus we zijn zo bijna familie. Dus dat is, ja, sluit wel aan op waar we op uitkwamen bij de zin van het leven. Ja. Als je mensen echt kennen, en eigenlijk andersom zelfs, dat je merkt dat mensen jou echt kennen, dat heeft iets bijna, nou, zoals de liefde, iets bijna gevaarlijks. Maar heel fijn. Heeft Amalia jou echt leren kennen? Op een manier wel, denk ik. Ja. Ja. Zoals je mensen die je een paar weken intensief meemaakt leert kennen. En ik bedoel, je moet het ook weer niet groter maken dan het is. Maar het was wel een waarachtige ontmoeting. Ja. Want hoe gaat dat dan? Heb je dan nu nog contact? Ik geloof dat, ja, daar heb ik het gewoon maar niet over. Want dat is zo privé. Maar ja. Je mag best weten dat we niet bij elkaar over de vloer komen of zo. Als je zegt, daar zeg ik niks over, lijkt het ook alsof het heel groot en mystiek is. Maar ja, zo gauw je daarover begint te vertellen, ben je al heel snel. Dus mensen maken daar zo vaak iets groots van, dat wou ik maar gewoon laten. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Oh ja. Wat wil je achterlaten? Oh, kut. Oh, dat ben ik natuurlijk weer vergeten. Oh, shit. Het mag ook iets symbolisch zijn. Hè? Je mag ook zeggen van, nou, dit wil ik in het vervolg niet meer doen. Of wil ik die gedachten wil ik niet meer hebben. Of... Ja. Even denken hoor. Misschien wat ik wel een goeie vind om achter te laten, omdat iemand anders er wel degelijk iets aan kan hebben, is corrigerend ondergoed. Hoeveel had je er in de kast? Ik had er niet zoveel. Oh. Alleen die enkele keer dat je dan denkt, oh ja, laat ik dan zo'n broekje, want dat kleedt dan leuk af. En dan heb je het aan en dan zie je jezelf terug en denk je, ja, ik zie precies waar dat broekje ophield. En volgens mij is het een voordeel van ouder worden, is dat je denkt, ja, het is wat het is. Laten we zowel mentaal als fysiek het corrigerend ondergoed maar weglaten. Nou, ik zit daar wel altijd gefascineerd naar te kijken. Op Instagram heb je zo'n filmpje, die ken je vast ook wel. Dat dan er wordt tegenwoordig zo'n hele kleine soort badpakachtig ding verkocht. Waar je dan je figuur helemaal mooi in krijgt. Dus ik zag dat ook, ja. Dus maar dan zie je zo'n best wel een beetje dikke vrouw. Die laat dan zo'n klein dingetje zien. Heeft ze dan in de post gekregen. Dit is mijn corrigerende badpakje. Wat je dan onder je kleding aan moet trekken. En denk je, ja, die krijg je echt nooit aan. Maar dan vervolgens zie je dat ze het aan heeft. En dat ze dan opeens echt 3 maten slanker is. En dan denk ik, waar is het gebleven? Dan heb ik toch iets anders gezien dan jij. Want ik zag iemand en dacht ik eerst van, oh, wat is dit gaaf. En toen zag ik, oh, maar het heeft dan push-up voor je kont. Wat natuurlijk ook is dat er dan extra vulling. En als ik iets niet nodig heb, is het extra vulling daar. Dus toen dacht ik, nou, algoritme, count me out. We eindigen met de liefde. God Help the Girl met Funny Little Frog. Oh ja. Waarom die muziek? Dat heb ik een keer aan Jessica opgestuurd. Een soort mixtape? Ja. Oh, ja. Romantisch. Ja. Ja, ik stuurde heel veel muziek op. En dat liedje, ik vond het heel leuk. Want het in het origineel, dat wordt door een steltje Schotten gezongen. En die zingen dan, you're my guy, you're my girl and you don't even know it. Because you're the funny little frog in my throat. Want dat is het als je het in het Schot zingt, throat. Maar dit is bij God Help the Girl is it. You know it and throat. Er rijmt helemaal niet op elkaar hier. Maar dat is wel dat je... ik vind dat nog steeds een heel toepasselijk gevoel. Als je gewoon heel dol bent op iemand. Dat je denkt, ja, ik weet niet precies hoe het kan. Maar ik dat ongemakkelijke, zenuwachtige gevoel, dat ben jij volgens mij. Want je hebt het ook wel eens in een interview in Linda gezegd van, ja, geboren worden en sterven, nou ja, daar kan je nog over twisten. Daar kies je meestal niet zelf voor. Mm-hmm. Maar trouwen wel. Ja, dat is het enige wat in de archieven komt waarvan je kunt zeggen, dat heb ik besloten, wat voor datum dat werd. En voelde dat dan ook echt heel anders? Van, nu ben ik getrouwd. Nou, ik was al een keer getrouwd geweest. Dus ik dacht, ik ga nooit meer trouwen. Want dat is mislukt, weet je wel. En ook een soort calvinistisch gevoel van, dat mag dan niet meer. Ja. En dus het overkwam me ook door te trouwen dat ik merkte, oh nee, dit is fantastisch. En ook omdat onze exen en onze kinderen waren daar. Het was ook een soort van verzoening met dat het leven nou eenmaal niet precies loopt zoals je zelf had bedacht dat het ging lopen. En het trouwen verandert wel degelijk iets En ik denk dat dat komt doordat je... eigenlijk met alles wat je uitspreekt. Weet je wel, dat hele idee van... je moet maar aanvoelen dat ik jou aardig vind. Nee, ik moet dan zeggen, ik vind jou aardig. Dat moet af en toe, ook in allerlei contacten. En trouwen is daar natuurlijk een ontzettend extreem... Ja, je kan niet duidelijker zeggen, ik committeer me aan jou. En dat overkwam me eigenlijk, ja. Ik bedoel, ik wist wel dat ik dat voelde. Maar omdat het voor Jessica ook zo duidelijk werd... doordat we trouwden, ja, verandert het dan toch weer. Want als je iets uitspreekt, dan bestaat het. Ja. Dan is het er, nog extra. Sterker nog, dat heb ik niet bedacht, maar Jonathan Safran Foer... die zegt, trouwen is het enige waarbij je eigenlijk God bent. Want... laat er licht zijn en er was licht. Er is nergens is het zo dat door het woord iets daadwerkelijk verandert. Behalve als je trouwt. Want op het moment dat jij ja hebt gezegd... is er in de werkelijkheid iets veranderd. Je komt binnen als een samenwonend stel... en je gaat naar buiten als een getrouwd stel. Dus het is een bijna heilige daad. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Claudia de Brij. Ik wens je nog heel veel terrasjes toe met bier en pinda's. En wel gewoon blijven doen, hè? Wel normaal blijven doen. Oh, normaal! Doe nou eens normaal! En dat heel hard schreeuwen tegen mensen met wie je werkt. Doe normaal! En wil je eerdere afleveringen terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op X @MishaBlok. Conversation with you last night. It was a little one-sided, but that's all right. I tell you in the kitchen about my day. You sit on the bed in the dark, changing place with the ghost that was there before you came. You've come to save my life again. I'm NPO Radio